کوئی گل باقی رہے گا نہیں، چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہیں، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہیں، چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہیں، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باہ میں ہے کوئی دم کا چہے چہا، ہم سفیرو باہ میں ہے کوئی دم کا چہے چہا، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازاں پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پن جتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پن جتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، بلیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، بلیکن حشر تک نعتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعتِ حضرت کا زبان